perfectly swell that my heart belongs to my daddy. 'Cause daddy, my daddy, my little old daddy, he treats it so. That little old man, he just treats it so good. Αν ήταν ακόμα εν ζωή, η Μέρλιν Μονρό θα ήταν ήδη 89 ετών. Θα ήταν ξεχασμένη κάπου? Θα έλαμπε όπως τότε που έφυγε από τη ζωή? Στα περισσότερα αστέρια αυτής της εποχής συμβαίνει μάλλον το πρώτο και φεύγουν ξεχασμένοι σε κάποιο απόμερο σπίτι εκεί σε μια πόλη που έχουν καταφύγει. Ο θάνατός της όμως σε ηλικία 36 ετών στις 5 Αυγούστου του 1962 οδήγησε τη δημιουργία ενός μύθου γύρω από το όνομά της που ελάχιστες τραγουδίστριες ή ηθοποιοί περισσότερο έχουν αποκτήσει τέτοια διαχρονικότητα και στις επόμενες γενιές. Έχω φέρει σήμερα μια σειρά από μεγάλους καλλιτέχνες, θα ακούσετε ποιοι σε λίγο, έχουν ασχοληθεί μαζί της και την αναφέρουν σε τραγούδια τους. Από τον Tom Waits μέχρι τους Def Leppard. Και επίσης τραγούδια από την ίδια, όπως αυτό που θα ακούσουμε τώρα και λέγεται Heat Wave, από την ταινία του 54 There's No Business Like Show Business. Deep south. Small danger of what? Fruit frost. Hot and humid nights can be expected. St. Vincent, 95. Guadeloupe, 97. Santo Domingo, 99. Martinique, 105. We're having a heat wave. A tropical heat wave. Temperatures rising, it isn't surprising, you certainly can. I started this heat wave goodbye. Yeah, yeah, yeah, yeah. And in such a way that the customers say that I certainly can. Can. G, G, G. Tropical, tropical heat wave. The way that I move, that thermometer proves. He certainly, certainly, certainly can. I certainly, certainly, certainly can. Η Μέρλιν γεννήθηκε 1η Ιουνίου του 1926 με το όνομα Norma Jean Modersohn και λίγο αργότερα βαφτίστηκε σε Norma Jean Baker. Έτσι λοιπόν, για όσους δεν γνωρίζουν, το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα ξεκινάει λέγοντας Goodbye Norma Jean, που αναφέρεται στο πραγματικό όνομα της Marilyn Monroe και είναι η πρώτη ερμηνεία του τραγουδιού που έγραψε ο Benny Tobin με τον Elton John του 1973 στο περίφημο άλμπουμ Goodbye Yellow Brick Road. Ο Benny Tobin, που έχει γράψει τους στίχους στο τραγούδι, λέει ότι είναι ένα τραγούδι που θα μπορούσε να αφαιρθεί όχι μόνο στην Marilyn Monroe αλλά και στο James Dean, τον Montgomery Clift και τον Jim Morrison. Goodbye Norma Jean. I never knew you at all. You had the grace to hold yourself while those around you crawled. They crawled out of the woodwork and they whispered into your brain. They set you on the treadmill and they made you change your name. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never knowing who to cling to when the rain set in. And I would have liked to know you, but I was just a kid. Your candle burned out long before the legend ever did. That Marilyn was found in the news. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never knowing who to cling to when the rain set in. And I would have liked to know you, but I was just a kid. The candle burned out long before the legend ever did. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never knowing Candle in the Wind, ο Μπένι Τόμπιν λέει ότι το πήρε η έμπνευσή του να δώσει αυτό το τίτλο σε αυτή την πρώτη ερμηνεία του τραγουδιού του 1973 από ένα tribute που είχε γίνει τότε για την επίσης χαμένη Τζάνι Τσόπλιν. Το επόμενο είναι τραγούδι του 1972 και παρόλο που ο David Bowie το έχει εμπνευστεί από τον Jean Genet, τον συγγραφέα, ακούγεται σε κάποια στιγμή και μια αναφορά στην Marilyn Monroe και είναι το Gin Ginny. Small Gin Ginny snuck off to the city, strung out on lasers and slashed back blazers and ate all your razors while pulling the waiters, talking about Monroe and walking on Snow White. New York's a go-go and everything tastes nice. Poor little greenie. Ooh. Get back on it. Gin Ginny lives on his back. Gin Ginny loves chimney stacks. He's outrageous, he screams and he bawls. Gin Ginny, let yourself go. Smiles like a reptile. She love him, but just for a short while. She'll scratch in the sand, won't let go his hand. He says he's a beautician, sells you nutrition, keeps all your dead hair for making up underwear. Poor little greenie. Λοιπόν, μπορεί ο David Bowie και εδώ λίγο πριν που ακούσαμε τον Elton John να έγραψαν τραγούδια γιατί ήταν και κοντά στην εποχή της, δηλαδή 10 χρόνια μετά τον θάνατό της γράφτηκαν τα τραγούδια αυτά περίπου, όμως πώς ένα συγκρότημα της δεκαετίας του 90 αναφέρεται σε αυτήν και δεν είναι το μόνο. Το 1999, στο άλμπουμ των Stereophonics, από τα δημοφιλέστερα συγκροτήματα των τελευταίων χρόνων στη Βρετανία ιδιαίτερα. Στο άλμπουμ λοιπόν αυτό των Stereophonics, Performance and Cocktails, με πολλές επιτυχίες τους τότε, μεταξύ άλλων αναφέρονται σε μία κοπέλα, όπου όπως θα ακούσετε και εσείς, λέει ότι θέλει να γίνει μία άλλη Μέρλιν. Γιατί δεν είπαν θέλει να γίνει μία άλλη, ξέρω εγώ, Μαντόνα, που ήταν πιο κοντά τους. She's got another fantasy. She lives in flat number 23. Pick first prize for Carnival Queen. And now she takes her clothes off. Collects the covers off her magazines. She longs to be another teenager. Problem is she's turning 43. She still takes her clothes off. Got the nickname part of Bobby Joan. They found her dead, dead as nails at home. She said, I'm gonna be take a close up. Τον ήχο σήμερα είναι ο Τρίφων Αγαπίου, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελεονόρα Γαριφάλου και το τηλέφωνο πάντα 211-365-9995. Μηνύματα μπορεί να στέλνετε γράφοντας Βήμα FM μήνυμα αποστολή στο 54010, στο email live@vimafm95.gr, στο Facebook Γιάννης Πετρίδης, στο Twitter από τις 4 στις 5, στο site από τις 4 στις 5 έχουμε ανεβάσει πάρα πολλά τραγούδια που αναφέρονται στην Marilyn Monroe, που σήμερα κάνουμε ένα 2-ωρο πρόγραμμα αφιερωμένο σε αυτήν, με την ίδια να τραγουδά σε τραγούδια που ακούστηκαν σε ταινίες και αλλού και τραγούδια που την αναφέρουν ή που γράφτηκαν για αυτήν. 31 ταινίες έκανε από το 1947 μέχρι το 1962, την τελευταία δεν την τελείωσε. Από μία από τις τελευταίες και πολύ καλές ταινίες της, του George Cukor, Let's Make Love, είναι τα τραγούδια που θα ακούσουμε τώρα. Η ταινία ήταν του 1960, μια μουσική κομμωδία δίπλα στον Yves Montand και τον Tony Randall. If you peruse the people in the news, the people that the magazines refer to, you'll find that they are naturally soignés, the special ones that all of us defer to. They've each a trait that seems to state first-raters, which separates them from the small per-taters. Αυτός που ακούτε μαζί της είναι ένας άλλος από τους πρωταγωνιστές, πολύ δημοφιλής στην Αγγλία, ο Frank Yvon. Is booked in Dallas. The carpet's rolled out and they're sold out clear to the skies. Specialization. They love your high notes if. Εδώ είναι και μια αναφορά στη Μαρία Κάλλας, γι' αυτό ακούσατε αυτή την φωνή από την όπερα. It may look funny, but the money's what it supplies. Specialization. You'll meet the colonel if. If you specialize. Salome did it with veils. Abe Lincoln did it with rails. Toledo did it with scales. The Chinese built that wall. Ooh, specialist doll. Mark Clemons gives do. The gals the tremons. This Casanovan sure has the rovers' eyes. Specialization. You rule the barnyard if. If you specialize. The pharaohs did it with. Sphinx. And Darwin did it with. Links. Some robbers did it with. Franks. Carnegie used the hall. Specialist star Van Cliburn caused us a high burn. While we were blushing, some Russian gave him a prize. Specialization. Da, da. Specialization. Da, da, da. They'll give you medals if. They'll love your high notes if. You meet the colonel. Είμαστε στην ταινία του 1960, Let's Make Love, μία από τις καλύτερες ταινίες που έκανε η Marilyn Monroe, και στην ταινία, όπως σας είπα, έπαιζε και ο φοβερός Yves Montand. Η Marilyn Monroe έπαιξε ρόλο τότε στις σχέσεις Yves Montand με τη γυναίκα του, την σπουδαία Simone Signoret. Όμως η Simone, έξυπνη, κάθισε στην άκρη για λίγο καιρό και ο Yves Montand ξαναγύρισε σε αυτήν. Είναι ο Yves Montand με τη Marilyn Monroe από το Let's Make Love. Αθεράπευτα ρομαντικός λέγεται το κομμάτι. I'm susceptible to stars in the sky. I'm incurably romantic. If they're told to me all covered with sighs, the wildest of lies seem true. Each time a lovebird sings, I have no defenses. My heart is off on wings, alone with my senses. I'm a setup for the moon when it's bright. I'm incurably romantic, and I shouldn't be allowed out at night with anyone quite like you. But oh, your arms are nice, and they would be awfully nice if you turned out to be starry-eyed like me and incurably romantic too. Each time a lovebird sings, I have no defenses. My heart is off on wings, along with my senses. I'm a setup for the moon when it's bright. I'm incurably romantic, and I shouldn't be allowed out at night with anyone quite like you. But oh, your arms are nice, and it would be awfully nice if you turned out to be starry-eyed like me and incurably romantic too. I'm susceptible to stars in the skies. I'm so romantic. When they're covered with sighs, the wildest of lies seem true. Each time a lovebird sings, I have no defenses. My heart is off on wings, along with my senses. I'm a setup for the moon when it's bright. I'm incurably romantic, and I shouldn't be allowed out at night with anyone quite like you. But oh, your arms are nice, and it would be awfully nice if you turned out to be starry-eyed like me and incurably romantic too. Τι σχέση μπορεί να έχουν οι Def Leppard με τη Marilyn Monroe? Σε λίγο, μετά τις διαφημίσεις. Και αργότερα, τι σχέση μπορεί να έχουν οι Beatles με τη Marilyn Monroe? Θα θυμάστε βέβαια οι φίλοι του rock το συγκρότημα των Def Leppard της δεκαετίας του 80. Σε ένα από τα πιο πετυχημένα τους άλμπουμ του 83 υπήρχε το Photograph. Εάν θυμάστε και το βίντεο κλιπ, όλο είναι γεμάτο από Marilyn Monroe. You're too much. You're the only one I wanna touch. I see your face every time. άλλο ένα μεγάλο συγκρότημα του 60, οι Kings, με τον τεράστιο Ray Davies, που έχει γράψει απίθανα τραγούδια. Ένα από αυτά τα τραγούδια του, που είναι και από τα καλύτερά του, λέγεται Celluloid Heroes και αναφέρεται σε ηθοποιούς που αγαπούσε ή που τον έχουν μαγεύσει από τον περασμένο αιώνα. Το τραγούδι βγήκε το 72. Γκρέτα Γκάρμπο, Μπέτι Ντέιβις, Μέλι Μονρό, ακούμε τους Kings. Everybody's a dreamer and everybody's a star and everybody's in movies. Doesn't matter who you are. There are stars in every city, in every house and on every street. And if you walk down Hollywood Boulevard, their names are written in concrete. Don't step on Greta Garbo as you walk down the boulevard. She looks so weak and fragile, that's why she tried to be so hard. But they turned her into a princess and they sat her on a throne. But she turned her back on stardom because she wanted to be alone. And see all the stars as you walk down Hollywood Boulevard. Some that you recognize, some that you've hardly even heard of. People who worked and suffered and struggled for fame. Some who succeeded and some who suffered in vain. Such a lonely life. If you covered him with garbage, George Saunders would still have style. And if you stamped on Mickey Rooney, he would still turn round and smile. But please don't tread on dearest Marilyn, 'cause she's not very tough. She should have been made. She was only made of flesh and blood. You can see all the stars as you walk down Hollywood Boulevard. Some that you recognize, some that you hardly even heard of. Oh, people who worked and suffered and struggled for fame. And some who suffered in vain. Everybody's a dreamer and everybody's a star and everybody's in showbiz. It doesn't matter who you are. And those who are successful, be always on your guard. Success walks hand in hand with failure along Hollywood Boulevard. I wish my life was a non-stop Hollywood movie show. A fantasy world of celluloid villains and heroes. Because celluloid heroes never feel any. Walk along Hollywood. fantasy world of celluloid villains and heroes. Because celluloid heroes never feel any pain. I'm celluloid hero.